राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा शुद्ध ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2056 24 जून 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम राम एक बात खास है जो सदा कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज स्वराशी। हम सब के सब परमात्मा के अंश है, अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल है सहज स्वराशी है। हम सब भगवान के हैं। इसमें एक बात समझने की है कि भगवान चिन्मय है और ईश्वर अंश और नमय अंश वो जीवनों के केवल परमात्मा का अंश है। हम लोगों को ये शरीर है, ये माता पिता दोनों का अंश है। ऐसे भगवान और प्रकृति दोनों अंश नहीं, मम एव अंश। मन श्रेष्ठानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर्षती। मन है छठा जिसमें ऐसी 5 ज्ञानेंद्रियां है, इनको ये खींचता है, इनको अपनी मानता है, ये गलती करता है। तो मेरा अंश केवल मेरा शुद्ध चेतन और इसको ये अपनी मानता अपने खेलता है। ये प्रकृति में स्थित है, ये परमात्मा का अंश होते हो परमात्मा में स्थित नहीं है। प्रकृति अंश वो खेलता है, प्रकृति अंश ये प्रकृति में स्थित रहते हैं। तो हम ये गलती करते हैं जो परमात्मा के अंश होकर प्रकृति के अंश को खींचते हैं, जड़ को खींचते हैं, जड़ को श्रेष्ठ मानते हैं और इतना मानते हैं, इतना मानते हैं, इतना कि शरीर ही मैं हूं, शरीर मेरा है, ये मेरा है 2 नंबर में, मैं हूं 1 नंबर में, ये अभेद भाव से संबंध है और मेरा ये भय भाव संबंध है और ये संबंध केवल अपना माना हुआ है, ये संबंध है नहीं। संसार के साथ में हमारा संबंध नहीं है, हम केवल परमात्मा के हैं। ये जो भूल है, ये भूल ही जन्म मरण कारण है। अगर हम मान लें कि परमात्मा के अंश है तो निहाल हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। पर परमात्मा के अंश होते हुए मन शास्त्रानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सकती खजता है। रामायण आया है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि सो माया बस भयो गुसाई पंजो किस मटकर की नाई। तो ये माया के बस में हो गया है, ईश्वर का अंश ईश्वर के वश में नहीं रहा, रहना चाहिए ईश्वर के वश में, प्रकृति के वश में हो गया। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी है, चेतन अमल और सहज सुख राशि, सहज सुख राशि स्वाभाविक सुख राशि, सुख का रास रास ढेर होता है ढेर, उसको रास कहते हैं। जैसे खेत में ये धान का बोल है, बोल राशि रास इकट्ठा हो जाएगा, रास ऐसे सुख रस है, सुखी सुख है, कोरे सुखी सुख है, परंतु दुख हो गया। ये मन संसार इंद्रिया इनको खींचने से ये दुख रख रहा हो गया। माओ पे पुनर्जन्म दुखा दे बसास होता हूं, मेरी प्राप्त होकर के मेरा जीव होकर के संसार का हुआ तो ये दुखालय शरीर को प्राप्त हो गया। दुखालय जैसे भोजनालय होता है, पुस्तकालय होता है, वस्त्रालय होता है, ऐसे दुखालय दुखों का ही घर, कौन है दुखों का घर, और दुखों का घर है उसको अपना मान लिया, ये ऐसी बड़ी भारी भूल है। जो अपना है उसको छोड़कर, जो अपना नहीं है, जड है, नाशवान है, क्षणभंगुर है, हरदम परिवर्तनशील है, उसको अपना स्वरूप मान लिया। इस वास्ते ये जन्मता मरता रहता है, दुख पाता रहता है, हरदम दुखी रहता है। अगर ये अपने को परमात्मा का अंश मान ले तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, परमात्मा के नजीक है। गीता में भूमि को अपरा प्रकृति बताया, अपरा, और जीव को परा प्रकृति बताया, श्रेष्ठ, वो परमात्मा के साथ एक है। परमात्मा जीवात्मा ये चेतना है, और प्रकृति प्रकृति कार्य पृथ्वी जो तेज वायु आकाश मन बुद्धि आठ प्रकार की प्रकृति जड़ है, नाशवान है, ये अपने को नहीं जानती, दूसरे को नहीं जानते। ऐसे तो वो अपने को जानता है, जो वो जानता है, तो चेतन अंश होकर चेतन स्वरूप है केवल, परंतु जड़ के साथ में एक होकर जड़ ही हो गया। ऐसी भूल होगी शरीर में, ये नहीं समझता है कि 84 लाख जीवन में शरीर मिले, कोई भी साथ में नहीं रहा, तो ये मनुष्य शरीर कौन सा साथ में रहेगा। जैसे 84 लाख जोड़ी सब छूट गई, ऐसे ये भी छूट जाएगा। और देखते हैं मरते हुए आदमी को, वो छोड़ देता है शरीर को, छोड़कर चला जाता है। तो यही हमारी दशा होगी, शरीर को छोड़ेंगे, पर छोड़ जाए जबरदस्ती तो नहीं छोड़ जाए, अपने छोड़ेंगे नहीं, शरीर को पकड़ लेते हैं, शरीर के साथ इतना घनिष्ठ संबंध मानते हैं, शरीर के फूल ज्यादा शरीर बल दिया जाए, बली हुई हड्डियों में भी अपना पन रहता है, वे गंगा जी में रहते हैं तो ये अपना कल्याण होता है। गंगा जी में फूल दिए जाए उससे भी बड़ा उद्धार होता है। तो अपनापन इतना उसने साथ करने से रख गया, उसके देने से हमारे कल्याण होगा, इतने एकता मान ले। ये जन्म मन काल है, कारण गुण संगो सदा सद योनि सर्वसो, उस निज योनियों में जन्म होने के कारण गुणों का संग सप्तस्था मध्य तेष्टा, तो गुणे प्रकृति के प्रतु में प्रकृति गुणा, प्रकृति जागुणा, प्रकृति का निगुण है, तो प्रकृति स्थान अपने मान दिया। वास्तव में अपना शरीर नहीं, शरीर माँ के पेट में बना है और मरेगा तो यह छूट जाएगा। सूक्ष्म कारण है वो शरीर भी साथ में हरदम रहे नहीं, बद्ध अवस्था में रहते है, मुक्त अवस्था में भी नहीं रहते है। वो शरीर है, शरीर सब प्रकृति का है, वो जड़ता है, आप स्वयं चेतन है। ये चेतन है तभी इसकी आपत है। अगर ये जड़ होता तो निहाल हो जाते, मर गया तो मर गया, वर्ष खत्म हो गया, पर तो मरता है नहीं, वो मरता है शरीर, ये रहता है। अब शरीर में किए हुए पाप और पुण्य को ये भोगना पड़ता है, दंड भोगना पड़ेगा, सुख भी भोगना पड़ेगा, शरीर के साथ किए हुए पाप और पुण्य का भोग ही होगा। दोनों बंधन, पापी बंधन पुण्य बंधन, इस बंध में पड़ा केवल शरीर को अपना मानने से। शरीर को अपना नहीं, अपने आप को शरीर ही मानता, ये मैं बैठा, मैं हूँ, ये मैं हूँ, आप ये नहीं हो, आप परमात्मा का अंश हो, ये प्रकृति का अंश शरीर, आप साक्षात परमात्मा का अंश, परमात्मा के पास सब मम प्रिय सब मम उपजाए। भगवान कहते हैं मेरे पैदा किए हुए और सब मेरे को प्यारे हैं, भगवान को सब प्यारे हैं, आप भगवान के प्यारे पुत्र हैं। विशुद्धा माता है अमृत से पुत्र, अमृत के पुत्र है, अमर के पुत्र, अमर रूप है, आप निर्विकार है। इन विकारी शरीर को मानने से अपने में विकार आ गए, आए नहीं है, मान लिया अपने में। शरीर के रहने से ही आपके कपड़े की जरूरत है, अन्न की जरूरत है, जल की जरूरत है, मकान की जरूरत है, ये सब जरूरतें अपनी हो गई। ये जड़ चीजों की जरूरत जड़ चीज को है, आपको नहीं है, आपको जरूरत नहीं, आपको जरूरत परमात्मा की है। अगर परमात्मा की प्राप्ति हो जाए तो आप निहाल हो जाएंगे, क्योंकि आपकी खास भूख तो संसार की नहीं है, परमात्मा की है। परंतु परमात्मा को भूल गए, संसार की भूख को अपनी मान लिया, इतने रुपये मिल गया, इतना मान मिल गया, इतना सदगा मिल गया, इतना आदर मिल दिया, ये राजी हो गए, बहुत गजब किया। ये संसार की चीज है, आपकी चीजें नहीं है, और ये रहेगी निशान साथ में रहेगी नहीं, कोड़ी भर भी नहीं रहेगी। अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड न चरणी जितनी भी, इक्केश जितनी भी आपकी नहीं है। ये शरीर में नहीं आपका, सूर सूक्ष्म कारण इससे आपका नहीं है, और शरीर से लेकर के ब्रह्मांड तक सब आपकी कोई चीज नहीं है, आपके खास भगवान जो ममई वंश भगवान के अंश है, भगवान को प्राप्त करने के लिए है, उस परमात्मा के अंश है। परमात्मा के अंश होते हुए शरीर का अंश बन गया, प्रकृति का अंश बन गया, प्रकृति अंश को लेकर के और प्रकृति बन गया। ये होश भी नहीं है कि हम वास्तव में परमात्मा का अंश है, शरीर है, ये संसार का अंश है, प्रकृति का अंश है, ये जड़ चीज का अंश है, हम चेतन का अंश है, हम अलग है, ये अलग है, ये कहने पर भी नहीं मानते, समझाने पर भी समझते नहीं, बहम पड़ता है, बहम। शरीर से पहले आप थे और शरीर के बाद भी आप रहेंगे, तभी तो आपके तीसरा होता है, बारह बारह होता है, नारामी होती है, कई काम करते हैं, तो आप शरीर से अलग हैं, शरीर के साथ अपने को मानते हैं, ये गलती है। अगर इस गलती को दूर कर दे आज न्याय हो जाए, आज न्याय, आज अभी इसी क्षण बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे, अब ही आज अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुध जाए, आज भी अभी सुध जाए। कैसे हो राम को, मैं राम जी का हूँ, भगवान का हूँ, शरीर का नहीं, पांच बताने पावर सबीरा पंच रच दिए अदम शरीरा सो तरु आगे सोमा जीव नित्य तुम कहीं लग रहे हो, ज्ञान सरता तारा वो ज्ञान हो गया, उसने सोचा ये पंच रच दिए अदम शरीरा और जीव नित्य, जीव नित्य रहने वाला है, वो मरने वाला नहीं है, शरीरों को त्याग कर दूर से बन जाता है, तो ये रहता है, नित्य निरंतर रहता है, रहता तभी आपत है, अगर शरीर के साथ यही मर जाए, इसका ही अभाव हो जाए, तो कौन यातना भोगे, कौन पुण्य भोगेगा, कौन पाप होगा, बोला मुक्त हो जाएंगे। पुण्य पाप दोनों से ऊंचे उठ जाएंगे, पुण्य और पाप है दोनों से ऊंचे उठ जाएंगे, इनके वशीभूत नहीं रहेंगे, ऐसे आप हो जाएंगे। आप हैं ऐसे हो जाएंगे, कहते हैं आपने शरीर को अपना मान लिया, इसलिए आप है नहीं, आप पुण्य पुण्य पुण्य पापों से अलग अलग है, आप अलग है। शरीर से होने वाले पाप और पुण्य को अपना लिया, अपना लिया, अपना मान लिया, अब भोगते हैं, दुख पाते हैं, सुख पाते हैं, मार आफत में आफत में फंस गए। तो ये ध्यान हो जाना चाहिए, हम संसार के नहीं है, संसार हमारा नहीं है, अनंत ब्रह्मांड है, इसमें कोई चीज रहती फिर भी आपके नहीं है, ये सबकी सब जड़, सबकी जड़ आप चेतन हो, आपके काम का परमात्मा है। एक और विलक्ष बात है, और विलक्षण है, संसार सब आपके काम का नहीं, और आप संसार के काम के, आप संसार को उपदेश दे सकते हैं, व्याख्यान दे सकते हैं, संसार का आप कल्याण करें, संसार का कल्याण कर सकते हैं, संसार का जो जीवात्मा है उसका आप कल्याण कर सकते हैं, जीवात्मा को आ दे सकते हैं, आपको कोई कुछ नहीं सका, संसार भर मिल करके भी आपको कुछ नहीं सहायता कर सकता, संसार से आप ऊंचे हुए, आप संसार की सहायता कर सकते हैं, संसार सबका सब मिलकर के आपकी सहायता नहीं कर सकता, कहीं सुनवाद भी नहीं करता, तल जितनी भी नहीं करता था, ये बेचारा नाश है, वो नाश में नाश होने में जा रहा है। जैसे गंगा जी का प्रवाह हरदम चलता हुआ समुद्र में जा रहा है, ऐसे संसार मात्र ये पहाड़ वृक्ष मनुष्य पशु और पक्षी समुद्र पृथ्वी ये सब के सब नक्षत्र सारा चंद्रमा सूर्य सब के सब नाश हो जा रहे हैं, नाश संसार सब नाश हो जा रहा है। निरंतर आप बैठते हैं, उठते हैं, सोते हैं, जागते हैं, खाते पीते विश्राम करते हैं, संसार विश्राम नहीं करता, कभी एक क्षण भी विश्राम नहीं, हर समय निरंतर जा रहा है। जितनी उम्र आ गई है उतने मर गए, 20 वर्ष आ गए तो 20 वर्ष मर गए, आपके जीने में से मर गए इतने, 40 वर्ष आ गए तो 40 वर्ष मर गए, आगे कितना है पता नहीं, पर जितने वर्ष आगे उतने तो मर ही गए, वो तो कम हो ही गए, अब अगाड़ी कितना दिन रहेंगे कब तक रहेंगे इसे पता नहीं है, परंतु इतना दिन तो मर ही गए, वो मर गए नहीं है, मर रहे हैं, एक एक श्वास में मौत की तरफ जा रहे हैं। श्वास क्या, ये कदम है, कदम जैसे पहले का गाड़ी दूसरा रखा तीसरा रखा, जो जाते हैं आप पैरों के द्वारा, इसी तरह श्वासों के द्वारा आप जा रहे हैं, ये श्वास गया एक गया दो गया तीन गया, सरसो सरसी की एकदम जावत है इतने रात, एक घंटा में 900 श्वास खर्च होते हैं, 21,000 सरसो श्वास खर्च हुए, कल इससे इस वक्त आज इस वक्त तक 600 सरसी की 21,000 सरसो श्वास खर्च हो गए, इतनी मौत नजीक आ गई, और आ गई आती ही रहती है, एकदम आती है, मौत नजीक आ रही है, ये जीवन दूर जा रहा है, कहते हैं कि हम जी रहे हैं, जी रहे हैं कि मर रहे हैं, दिन प्रतिदिन कहते हैं हम जीते हैं, माँ के सामने बेटा बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है, जो जो वर्ष बीते जीवन छोटे हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, मौत के नजीक जा रहे हैं। मरने नहीं जा रहे हैं। असली जीना है भजन करना, भगवान की तरफ जाना, वो असली जीना है। यानी ये मरना है तो उस परमात्मा के में जाते हैं। क्यों शरीर को मुख मान लिया तो शरीर ही जाएगा, वो ही जाए, वही आप जाते हो। शरीर मरेगा, आप ही मरोगे। शरीर के साथ एकता मान ली, इस वजह से दुख पाना पड़ेगा। और आप परमात्मा के साथ गए, आपका साथ परमात्मा के साथ है। परमात्मा की प्राप्ति करना ये नया काम नहीं है, ये तो आपका खास काम सदा का असली, उसको भूल करके नया मान लिया कि नया काम है। और नया नहीं है, ये तो आपका है। मुक्ति होती नहीं है, मुक्ति है, वो आपकी है स्वाभाविक। उसको आप अपना लें तो निहाल हो जाए। अपनी चीज को अपना ही अपना करके, जो पढ़ाई चीज है नाशवान है, अपना प्रति है, उसको अपना मान लें। संसार के पदार्थ इकट्ठा करते हैं, जीव करते हैं, खुद ही चार सरकार एक फूटी खोरी भी साथ में चलेंगे नहीं। लखपति खोड़पति बन गए हमारी कोरा बैम। अपनी कोई चीज नहीं है, किंचित मात्र नहीं है। ये जितना रहते तब तक ही शरीर के ही काम आते, आप काम नहीं। संसार की वस्तु अन्न जल वस्त्र मकान आदि काम आते हैं तो सही क्या थे शरीर के, शरीर उसी जाति का, उसी जाति के उसी जाति काम है। आपके कान रत्ती बात भी नहीं आती, किंचित मात्र भी नहीं आती, क्यों शरीर के काम आती है। और शरीर ही आप बन गए तो आप राजी होते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हम सोते हैं, बैठे हैं, जागते हैं, हम काम में दे रहे हैं। बिल्कुल दूसरी बात है, आपके काम नहीं आती। जीते जी भी आपके काम नहीं आती तो मरने के बाद कैसे काम आएगी। जीते जी भी शरीर को ही आराम देने वाली वस्तु होगी, आप वो क्या ध्यान करेंगे। ये शरीर तक ही पहुंचती है, आप तक पहुंचती ही नहीं। ये संसार की चीज आप तक कोई पहुंचती नहीं, पहुंच सकती नहीं, ताकत नहीं आप तक पहुंचे। ये चले अलग अलग अपने हरदम जा रही है, हरदम कोई पूछते ही नहीं आपको जा रही है। शरीर जा रहा है, मर जाए तो मुर्दा ही जा रहा है, मुर्दा बाद जो है आगे जा रही है, वो जाएगी तो हरदम जा रही है। तो ये आपकी तरफ विचार ही नहीं है, आप केवल इसको अपना मानने गए और जाल में फंस गए, दुख में फंस गए। दुखालय में शाश्वतम, दुखालय में। ये विचार ही नहीं कि मैं तो अपना संसार ही हम नहीं है, हमारा संसार नहीं है, संसार शरीर का, शरीर संसार का, शरीर की संसार की एकता, आपकी परमात्मा की एकता, आपकी एकता परमात्मा के साथ में, शरीर की एकता संसार के साथ में, ये संसार के साथ एकता संसार के साथ, आप परमात्मा के साथ, वो आप मान गए शरीर के साथ, शरीर को संसार के साथ, तो आप संसार के साथ हो गए। जिससे कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं, कुछ आपको मिलता नहीं, संसार से कुछ भी नहीं मिलता, संसार से कुछ भी नहीं मिलता। उस संसार को अपना मानने है, ये गलती कर रहे हैं। फिर भगवान को अपना मान ले, निहाल हो जाए। जो संत हुए हैं भगवान को अपना माने, परमात्मा को अपना माने, उस परमात्मा के भजन में रात दिन लगे रहे, निहाल हो गए। और संसार को अपना मानने वाले पतन में चले गए। संसार को अपना माना, रुपयों को अपना माना, पदार्थों को अपना माना, भोगों को अपना माना, भोगों को भोगते हैं, भोग तो भोगे जाते नहीं, आप भोगे जाते हो, आपको भोगों ने भोग लिया, भोग खा गया आपको, नाश कर दिया आपका, पतन कर दिया, निरंतर पतन कर रहा है, फिर भी उस तरफ जा रहे हैं, नाश की तरफ ही जा रहे हैं, भोगों को इकट्ठा करता है, रुपयों को इकट्ठा करता है, पदार्थों को इकट्ठा करता है, उससे समझते हैं, उससे राजी होते हैं, अपना नाश करके राजी होते हैं, अपने को खत्म करके राजी होते हैं। अब कोई चीज नहीं है, अब है नहीं चीज, पट छोड़ के चलते हैं, पट सब यही धागा एक साथ चलेगा, एक धागा साथ चलेगा नहीं, सब यहाँ जाएगा। यहाँ रहने वालों के लिए ही चेष्टा करते हैं, यानी साथे चलने की पूंजी इकट्ठी कर रहे, राम नाम पूंजी पल्ले बांध रे मना, धू बांधी प्रहलाद बांधी बांधी जाट धना, ये राम नाम पूंजी पल्ले बांध रे, ये पूजन कोई संसार के पदार्थ बोलते हैं, ये चतुर कहलाते हैं। इस वास्ते भाइयों बहनों, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, वो असली धन है, असली पूंजी है, असली जगह है, अपनी ठोर है, अपनी अपनी अपनी, ये अपनी नहीं है। नारायण नारायण नारायण।